तनादि हो, तनादि चलेगा रुद्रादि तिंगंते रुद्रादि प्रकरणम रुधिर आवरण धातु है। ईर इत संज्ञा वाच्य है, ईर की इत संज्ञा, इसलिए इदितनुम धातु से नहीं होगा, इकारी संज्ञा नहीं, ईर की संज्ञा इदित नहीं है, इरित है। नवसरिते तो इरितस्य, एक नहीं नौ धातु है, सब इरित है। और सरितेत है, सरितेत कर्तृभिप्राय क्रियाफल, सूत्र से क्या होगा, आत्मा आत्मनिर्भर हो है, वो भी बद होता है सूत्र से, सूत्र से आत्मनिर्भर होता है तो परिश्रम रूप बनेगा किस सूत्र से, शेषाद करते कर्तरी क्यों कहा नल में, कर्मणि भाव में परसम पद नहीं होता है, भाव कर्मणो आत्मन पद होता है, कर्तरी परसम पदम। इरितश्च, इरित होने से क्या सूत्र लगेगा, इरितो बा, क्या करेगा, चिली को अंग करेगा क्या, सिच को और एक पूछेगा तो अंग को सिच करेगा कि अंकुश भेद होना चाहिए ना, इसलिए कौन करेगा उसमें यदि डांटा गया तो सीज कौन करेगा, उसमें डांटेंगे तो अंक को सीज करेगा। हाँ, परस्म दे रुद्ध धातु से पहले परस्म ती पे आने पर कर्त से प्राप्त है, उसको बात करेगा रुद्धादिभ्य स्नम, ये रुद्धादिभ्य स्नम जहाँ प्राप्त है वहाँ कर्तरी से प्राप्त है, हाँ इसलिए उसका अपवाद हुआ, सप अपवाद ये ना प्राप्त यो विधि आरभ्य थे, ये आरंभ किया रुद्रादि स्नम अवश्य प्राप्त होता है सप, मित्वा दंत्यादच पर स्नम में मकार इति, और सकार की संज्ञा नहीं किस तरह से न रहेगा, मित होने से अंत्यादच पर, रुद्र में अंत्यज कौन है और आदि अच कौन है, तो एक है तो अंत्य हो ही, तो उसके आ गया क्या न रु नद, रु नद अगर ती पे रु नद होने से यहाँ स्नान प्राप्त है, स्नान प्राप्त करने के पहले गुण प्राप्त है पुगंत लघुपद से सूत्र से, स्नान करने के पहले ती भी परमे है, ती भी सार्वधातु के आद्य धातु के है, सर्वधातु परम तो गुण प्राप्त है किस सूत्र से, गुण भी प्राप्त है रुद्रादि व स्नम प्राप्त है, गुण यदि कर देंगे पहले तो आगे स्नम हो सकता है, गुण करेंगे तो स्नम हो जाएगा, स्नम करेंगे तो गुण हो जाएगा, स्नम करेंगे तो रु ध के बीच में न आ गया, अभी पुगंत लघुपद नहीं रहा तो नित्य हो गया, कृत्या कृत प्रसंग विधि नित्य, गुण पहले स्नम करो या नहीं करो, गुण नहीं गुण करो या नहीं करो स्नम हो जाएगा, स्नम नित्य हो गया, नित्यत्वाद गुणम बाधते पर नित्यांग अंतरंग अपवाद, पर नित्यांतरंग अपवाद ना उत्तरोत्तर पर के फिर नित्य अनित्य उनसे गुणम बाधते, तो गुण नहीं होगा स्न हो गया, रु नध अग्रति ध के अग्रति उनसे तकार को हो जाएगा, कैसे तो लगेगा तत्र धोधि, और ध को क्या होगा धातु के धकार को जलान जस द हो जाएगा, न को नकार के ऋणत्व करने के लिए अटुबान ऋणध्य बन गया, ऋणध्धि तस्ने पर रुद्ध अगर तस यहाँ स्नम होगा, स्नम होने के सूत्र लग गया कर जाएगा स्नसौ रल्लोप, स्नसौ रल्लोप क्या करता है मालूम है, क्या लगता है मालूम है, नकार का आकार, नकार में तो एक नकार अदर रहेगा, नकार में क्या आकार आएगा मालूम है, एक स्नम क्या करता है ये स्नस्त्र लोप, स्न और अस्के अकार का लोप होगा पर में सर्वधातु को किंतु यहाँ गीत पर में है तो स्न के अकार का लोप हो जाएगा किस सूत्र से, स्नस्त्रोप अभी न में हल हो गया, रुन रुन अगर तस तकार को हो जाएगा झट तो झलन झ जाएगा, और नकार जो आधा हुआ नकार अनुसार हो जाएगा किस सूत्र से, नचवंजली अनुसार से प्रश्न हो जाएगा क्या बनेगा रुंध यहां देखो लिखा है पहले यहां अटकुपन से नत्व प्राप्त है और अनुसार प्राप्त है किस सूत्र से अनुसार प्राप्त है तो नत्व से असिद्धत्वात अनुसार नत्व असिद्ध है अटकुपन सूत्र से नत्व करेंगे तो भी नश्चा पदांत से अनुसार हो जाएगा असिद्ध होने से पहले अनुसार हो जाएगा अनुसार के बाद अनुसार से ही परसवन हो गया परसवन से अब क्या होगा न न होने पर फिर अटकुपन सूत्र से नत्व प्राप्त है किंतु उसके दृष्टि से तस्य असिद्धत्वात परसवन असिद्ध है असिद्ध होने के कारण नत्व नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा रुंध यही यहाँ मूल में है यहाँ मूल में है किंतु उसको अन्यत्र पूछेंगे बड़ा कठिन होता है इसको ले करके प्रश्न क्या था यहाँ मिला भविष्यंत में पूछा था बड़ा कठिन है सो भाष्य पुस्तक निकालो कहाँ मिलेगा भाष्य काशी का सब देखो कहीं नहीं मिला फिर उधर काशी में था फिर यहाँ आकर कोई पूछा बड़े बड़े सब महात्मा को पूछा तो पूछने पर भी समाधान नहीं हुआ फिर कोई बताया था सब फिर तो भविष्यंत में इसी प्रकार भविष्यंत में क्या है वहाँ रहने स है भविष्यंति किस लकार का लीट लकार में भविष्यंति में आदेश प्रदेश सत्व हुआ उसके बाद जी झुअंत शांति के नकार को प्राप्त है अटकुमान सत्य नत्व प्राप्त है रह नहीं ना स है वहाँ क्यों नहीं होता है वही है नकार नत्व सिद्ध होने के कारण नकार का अनुसार हो जाता है फिर अनुसार से परसवन हो गया वही नकार हो गया किंतु परसवन असिद्ध होने के कारण नत्व नहीं होता है इसी प्रकार बहुत स्थान में है तो यहाँ नत्व न किंतु जो असिद्ध हुआ कौन असिद्ध हुआ परसवन एक सूत्र है परसवन असिद्ध करने के लिए न पदांत द्विवचन वहाँ क्या करता है जो अकार का लोप हुआ स्नस्वर लोप सकार का लोप हुआ अकार लोप यदि असिद्ध हो जाएगा असिद्ध हो जाएगा तो नत्व हो जाएगा परसवन नहीं होगा क्या न क्या दिया न पदांतित सूत्र न अनुसार परसवन और अल्लोप न स्थानीवत अनुसार करने के लिए परसवन करने के लिए यदि स्थानीवत हो जाएगा तो अनुसार नहीं होगा अनुसार कब होगा पर में क्या चाहिए जल स्न के अकार स्थानीवत हो जाएगा तो अपर मिलेगा जल नहीं मिलेगा अनुसार नहीं होगा अनुसार सही परसवन करने के लिए पर में क्या चाहिए यय यदि स्थानीभूत हो जाएगा अ तो परसवन नहीं होगा तो किंतु पर जो अच परसन पूर्वभित सूत्र से स्थानीभूत होता है उसका निषेध करता है कौन सा तो सवर्ण अनुसार दुनाया सूत्रण अनुसार परसवनयो पर अनुसार परसवनयो सप्तम्यंत कर्तव्य हो अल्लोप स्थानीभूत नहीं होगा नहीं उनसे अभी अनुसार प्रश्न हो गया बन गया रुंध रुंधंति में ठीक इसी प्रकार रुंधंति में स्नस्वर लोप लग गया रुंधंति बन गया आगे रूबर रुणत्सी रुंधव रुंधम वहाँ रुंधव वहाँ नकार स्नस्वर लोप होता है आत्मनिपद में रुंधे रुंधाते कितने स्थान में नत्व हुआ कहीं नहीं हुआ अच्छा लीट आत्मनिपद हो गया लीट लकार में रुध का क्या बन गया परसों में रुरोध ये धातु सेठ अनिटे अनिटे थल में क्या बन गया रुरोधित रुरोधित आत्मनिपद में क्या बनेगा रुरुधे बोलो लोट में क्या बनेगा प्रश्न पद में बोलो है रो या रू बोलो जल्दी ऐसे मैं पूछता हूँ रू या रो स्पष्ट करो रो गुणा होगा क्या किस सूत्र से हाँ गुणा हो जाएगा रुद्धा बन जाएगा धातु रुद प्रत्यय त ध के आगे त को क्या होगा, क्या सूत्र लग गया आगे, क्या सूत्र लग गया बोलो, जलान जस जसी रुद्धा लिट लकार में क्या बनेगा, रोत्स्यति आत्मनिपद में रोत्स्यते। हाँ अभी लोट लकार में, लोट लकार बोलो रुंध तो गलत हो गया पहले से, बोलो लोट हाँ रुनद्दु आगे हाँ रुंतात बोला रुंधात रुंध नहीं है रुंधे नहीं, यहाँ रुंधी ते रुंधी हाँ हाँ हाँ रुणधानी रुणधाव रुणधाम हो गया। ये आत्मनिपद में, आत्मनिपद में कौन बोलेगा बोलो है नहीं, आत्मनिपद बोलो नहीं, आत्मनिपद नहीं है हाँ हो गया लंग का, ये आत्मनिपद हो गया हाँ लंग वाले परिसम है वहाँ हाँ हाँ दस क्या सत्र हाँ अरुण अरुण है धकार को द नहीं हुआ, धकार को हो जाएगा झलाम जैसे द होगा आतंकपद में है अरुण ध हाँ विधि में क्या मानेगा आतंकपद बोलो नहीं रुंधित रुंधित सीट का यह रहेगा रुंधित लोप हो जाएगा स्नस्वर लोप रुंधित रुंधियाता रुंधिरन हो गया। आशिलिंग में, आशिलिंग में बोलो रुद्ध्या आतनपद में रुत्सिष्ट गुण नहीं होगा क्यों कीत हो जाएगा, इतने से क्या बनेगा खरीचय लग जाएगा दकार उत क्या बनेगा रुत्सिष्ट ध्वा में क्या बनेगा हाँ ठीक है हो गया। लुंग लकार में ऋतो वासे अंग हो गया एक पक्ष अंग होने से अरुद्धत बोलो बरसो अरुद्धत नहीं सुर से बोलो ऋतो वा जब सिंच नहीं होगा ए अंग नहीं होगा सिंच होगा तो और उत्तरी वृद्धि होगी किस सूत्र से और धकार के खर्च से त हो जाएगा और उत्सित बन गया और ताम में क्या बनेगा और उत्ताम सिंच लोप हो जाएगा अब बोलो सब और आत्मनिपद में ये आत्मनिपद हो गया। लिंग लकार में परिसम पद में अरुत्सत पुगंध गुण हो जाएगा आगे बोलो हैं साताम कहाँ से हो सौ नो आत्मनिपद बोलो हैं श्यते टीते आत्म लगे था क्या अरोत श्यत हैं श्यनी अरो थ थ क्या बोलते हो रस्वया दीर्घ है अच्छा बोलो थे अरुत्था नहीं पहले त्या बोलो एक जन बोलो हाँ हाँ ये हो गया रुद्ध धातु आगे क्या है कौन सी विधिर विधिर हाँ भिन्नति बनेगा। आतुर्य पद में क्या बनेगा बोलो लट में बिने बिना दे बोलो हैं भिन्नति आतुर्य पद बनता है हाँ भिन्ते भिन्ता रे भिन्ते क्या आगे बोलो नहीं हाँ बोलो हाँ है क्या नहीं वो नहीं ऐसे चलेगा ठीक ठीक बोलना पड़ा बोलो आतन बद बोलो हाँ गलत हो गया बोलो जोर से बोलो क्या बोल दो बिंदे हाँ ये इधर आ पास में दूर सुना नहीं पड़ा धीरे बोलते ये पास बोलो जागा जागा पास में तो दूर में क्यों बैठना हाँ बोलो हाँ पास में बोलो हाँ ये तो ऐसे बैठना जिस दिन नहीं दिखेगा चिप करके अरे पास में आओ जागा इधर आई हाँ बोलो हाँ लट लकार हो गया लीट लकार में लीट बोलो परसों में आतने बोलो बोलो हाँ हो गया लूट में बोलो हाँ हो गया लीट में आतने बोलो में हाँ लूट बोलो हैं भिन्नत्व क्या गए भिन्नता तो नहीं द है ना द है धातु अच्छा हाँ ठीक है द नहीं भिन्नता तो हाँ है भिन्न कहाँ कौन सा बोलते हैं प्रश्न प्रश्न देना भिन्नत्व भिन्नता तो भिन्नता में भिन्नतंतु आगे बिंधि हाँ लंग बोलो आतन बोल रहे हाँ नहीं वाह भिन्नताम बोलो आतन पद में हैं लोट हैं हाँ लंग लकार लंग बोलो हैं अभिनता में कैसे होगा बोलो हैं हाँ नहीं बोलो लंग लकार डरते सुर से क्या बोले अब बोलो लंग आतो ने बदलो बेदलिंग में बोलो हाँ आतो ने पद में ठीक है बिंद्यात क्यों बिंद्यात है हाँ अतन पद में हाँ भिंदे तो हाँ हो गया असली बोलो बोलो प्रणाम बोलो अतन पद बोलो हाँ लुंग लकार बोलो हैं हाँ अभिदत हो गया। दूसरा हाँ अतन पद में आगे रिंग में आगे अवित्यत हो गया भिदिर हो गया। आगे क्या है छिदिर द्वैत कारणी छिदिर हाँ बोलो बोलो परसों में तो बोलो पहले लट हाँ अतन बद बोलो हैं चिंते क्या हाँ हो गया हाँ लिट बोलो चिचेद अतन पद में चिची देते हाँ लूट में लिट हाँ लोट हाँ होगा चिचेद हाँ लोट हाँ नहीं हुआ आगे चिंधी चिंतम चिंती चिं चिंतात चिंतम चिंत आगे चिना चिन्ह दानी नहीं चिन्ह दानी हाँ आतने पद बोलो बुझे तो चिंता चिन्ह देई हाँ यहाँ स्नातर वालों पर नहीं हुआ आठ पीते आगे आ गया गीत नहीं गीत नहीं लोट लगा रह गया लंग बोलो अच्छी नताम कैसे होगा बोल से दो बोलो हाँ अच्छी हैं हाँ हाँ नहीं थोड़ा और तुड़ के और पास में बैठो आ जाएगा आ जाएगा ठीक लंग लंग लकार कहाँ रह गया हाँ आतन पद लंग लंग हो गया आतन पद बोलो लौंग हो गया बिदली में हाँ आतन पद में हाँ असलिंग चित्र लुंग में हाँ लिंग में अच्छे छिद्र हो गया रिचि विरेचन ऋणक्ति बन गया चकर को चौक से ऋणक्ति रिंगत रिंचंती आगे बोलो बोलो सब ऋणक्षी रिंगथ ऋणक्ष्मी रिंच वह हाँ आत्मन पद में रिंगते ठास से में मध्यम पुरुष में क्या मना रिंक्षे रिंक्षे हाँ कौ सख्य आदेश प्रत्यय हो जाएगा। लिट में क्या बनेगा रिरच रिरिच तु आत्मन पद में रिरिचे रिक्ता रिक्षति रिक्षते लोट में बोलो ऋणक ऋणक तु रिंगता रिंगते नहीं रिंग थी हैं, कच्चा चौको हो जाएगा, चौकोर से झड़ा जर जा सिरा रिंग दी। हाँ रिंग दे रिंग तात आतन पद में हाँ उत्तम पुरुष बोलो क्या हुआ लोट लगा रहा। हाँ लंग लगा रहा बोलो पुरुष पद में अरिणक अरिणक अरिणग अरि अरिंताम अरिंचन। हाँ पहले अरिण बने अरिण द है ना अंत में क्या च। हाँ नहीं अरिणक अरिणग अरिंगतम अरिंच व आतन पद में अरिंचा बिजली बोलो। हाँ रिंचा तो ठीक है आतन पद बोलो हैं रिंचित हो गया। लुंग लकार में इरितोबा क्या बनेगा हैं अरिचत आश्रिन हो गया। अच्छा आश्रिन में रिच्यात और आत्मन पद में रिक्षिष्ट अरि इरितोबा होने पर लुंग लकार में अरिचत सिचन पर अरिक्षित आत्मन पद में अरिक्त बोलो अरिक्त लिंग में अरिक्षत आत्मन पद में अरिक्षत रिचिर के बाद क्या धातु है रिचिर विचिर विचिर में इस प्रकार रत्व नहीं होगा विनक्ति विंगत आत्मन पद में विंगते लोट में विनक्त विनक्त विक्ता आता तो आत्मन पद में विंगते विंगताम विंगताम लंग लकार बोलो आतन पद में आतन बोलो लंग लकार अविंक्त अविंक्त नहीं नकार का अनुसार प्रश्न अविंक्त अविंक्त अविंग अविंग अंग क अंग बोलो हैं आगे। हाँ अविंगता हाँ विदेले में क्या बनेगा आतन पद में विंचित। हाँ आसन में क्या बनेगा आतन पद में विचित लुंग लकार में क्या बनेगा अभिचत क्या सूत्र लगा इतवा ठीक और आए अभय अभिक्षे ठीक है आत्मन पद में अभिक्त बोलो सब अभिक्त विचिर के बाद क्या है शुद्धिर संपेषण क्या बनेगा लट लगा प्रथम पुरुष के वजह नहीं देख कर बोलो क्या बनेगा कौ रहेगा। हाँ क्षुन्नति बनेगा कौन ही क्षुन्नति आत्मन पद में क्षुन्ते लेट में क्या बनेगा चुक्षुद आत्मन पद में चिक्षुदे लूट में छोता लिंग में क्या बनेगा लिंग लकार। हाँ लिंग लकार है और तो नहीं होता है, और तो होता है ना नहीं, और बोलो अक्षोत स्यत आत्मनिपद में हाँ लुंग लकार में क्या बनेगा हैं? उधर क्यों देखते हो अक्षोदत नहीं अक्षोदत कैसे बनेगा हैं? धातु क्या है हाँ क्या क्या बनेगा क्या बनेगा सूत्र क्या लगेगा हाँ अक्षोदत और दूसरा वृद्धि होगी क्या वृद्धि होगी किस सूत्र से बात हो जाए क्या बनेगा अक्षोत से आगे हाँ आत्मनिपद में हाँ आगे बोलो हाँ हो गया आश्लिंग में क्या बनेगा आश्लिंग में बोलो हाँ आत्मनिपद में चतुष्ट हाँ आगे क्या था तुम युजीर युजीर का क्या बनेगा आत्मनिपद में युक्ते लोट लगा रहे बोलो वो बोलता है यू बोलते हो हाँ आत्मनिपद में उंजता बोलते यू बोला यू यो यू नहीं आता वो बोलते हो हाँ इंच हाँ लंग बोलो हाँ अयुक्ताम ऐ अयुंजन आत्मनिपद बोलो ऐ अयुक्ता हाँ हाँ असलिम बोलो आत्मनिपद में युक्षिष्ट विधिने में क्या बने आत्मनिपद में हाँ लुंग लकार और अयुत हो गया आगे क्या धातु है उच्छेदिर में रहेगा छिणत्ति छिणत्ति छिन्त छिंदन्ति आत्मनिपद में छिन्ते लेट में क्या बनेगा हैं चछर्द चछिर धातु हाँ चछर्द आत्मनिपद में चछिर दे हाँ लुट में हाँ अच्छे लीट लगा रहे में अच्छा लीट में थासो से था अच्छे हाँ है धातु से ने ये विकल्प सीट होता है से सिंची कृत चित चिता नहीं था विकल्प से ईट होने से च हाँ थासो से होने पर चछिर दिशे चछित से दो बनेगा लीट लगा रहे में और ताश में छर्दिता बनेगा छर्दिता और लीट लकार में यहाँ दो हो जाएगा छर्दिश्यति छर्दिश्यति आत्मनिपद में छर्दिश्यति और लोट लकार में क्या बनेगा एक चिंता छुटिया छिंधि चिंतात हाँ हाँ आत्मनिपद में हाँ लंग लकार अच्छिंद आत्मनिपद में चिंतित आश्चर्य में अच्छा छिष्ट में दो हो क्या बना आश्चर्य में क्या बना छिष्ट बोला सर्दी शिष्ट बन गया दो ईट होगा विकल्प होगा विकल्प हाँ एक हैं विकल्प सीट होगा ना सीच को छोड़ आश्चर्य में विकल्प बेट होगा छद्दी शिष्ट छत्तीष्ट लुंग लकार में पहले तो अक्षर दत्त सिच होने पर अक्षर दीति आत्मन पद में अक्षर दिष्ट बोलो सब अक्षर दिष्ट अच्छा दिडम अच्छा दिडम अच्छा दिसे अच्छा दिस हाँ ईट भिन्न इन तक लिंग लकार में अक्षर दि सियात अक्षर सियात विकल्पिटी आतन पद में सियात अक्षर सियात सिद्धि धातु के बाद क्या धातु है त्रिद वो भी उसमें आता है से सृचि किचत चिद छेद त्रिदनित चिद अच्छे कृत चिद चिद त्रिद आता है ना त्रिणत्ति त्रिणत बन गया लेट में तत्त्रिदे लोट लोट लकार में बोलो हैं लोट लग लोट हाँ हाँ आतन पद में हाँ लेट लकार में लेट हाँ हाँ हाँ हाँ ऐसे नहीं बोलो हैं हाँ आते हैं बताओ मैं ऐसे नहीं चल मुझे हाँ पहले पहला सरल रूप बोलो प्रश्न बताओ क्या हाँ हाँ हाँ हो गया तृतीया तो हो गया आतन पद में और हाँ लुंग लकार में हाँ आतन पद में अतर्दिष्ट लिंग लकार हो गया तृतीया तो हो गया आगे क्या था हैं कृति वेष्ट ने ये परस्य बता चला गया कृणत्ति आर्धातु के तौधातु के बोध कृणत्ति कृणत हो जाएगा लिट में क्या बनेगा बोलो लिट में चकर्त हाँ लूट में हाँ यहाँ धातु कृत उसमें आता है से सिचि कृत चित कृत आता है तो कर्तिता नहीं शादी बद शादी सतार नहीं श्या में कर्तिष्यति कर्ष्यति लोट में उत्तम पुरुष बोलो किरण दानी धातु क्या है हाँ हाँ लंग लकार हाँ यहाँ भी हो जाएगा तो झाड़ संधि होने पर द होने पर अक्रि तो नहीं तो है ना तो अच्छा दस न ठीक हाँ अक्रि दस लगेगा झड़ान जो संधि से द होगा द होने के बाद प्रत्यय प्रत्यय करके दस हो जाएगा अकृण अकृणत अकृणत अकृतम अकृणतम ना अनाद अकृत हाँ ठीक है अकृणतम हाँ तो अकृत असली में कृत्या आतन पद में अच्छा परस में दे लुंगा लुंग लकार में ये तो ईरित नहीं ना नहीं हाँ अकर्तित बन जाएगा सेठ अकर्तित बन जाएगा लिंग लकार में सियात अकर्त सियात विकल्पीटी होगा कृति के आगे क्या था ते इंधि दीप्तो त्रयात्व ने पता आ गया इंधि का इंध है इंधे रुधादि स्नम होने के बाद लग जा स्नान न लोप स्नम प्रस्य न से लोप सियात स्नम से पर रुधादि स्नम हुआ, स्नम स्नम से पर नकार का, नकार क्या धातु इंधि का, इंधि रुधादि स्नम कहाँ होगा, ई के आगे, ई के आगे न, फिर नकार का लुप हो गया, आगे न का रह जाएगा, स्नाक्षर लुप हो जाएगा, बन जाएगा इंध अगर त जस त दो द जान जो जसी इंधे बन जाएगा। बोलो इंधे हाँ, लिटल गान में क्या लगे होने का, क्या सूत्र लगेगा, नीचे देखना पड़ता है, इजादेश गुरु मत अनुच्छ तो क्या बनेगा, इंधान चक्रे हाँ, लूट में इंधग्रता इंधिता, लिट में हाँ लिट में इंधिष्यते, लोट में इंधान इंध इंधाताम इंधताम इंस्व हाँ लंग में आठ हो जाएगा, ऐंध ऐंध ऐंधाताम ऐंधत ऐंधा हाँ विद्रि में इंधित, आश्रय में इंदिशिष्ट सेठ धातु इंदिशिष्ट, बोलो इंदिशिष्ट हाँ लंग लुंग लकार में आठ हो जाएगा, अइंधित अइंधिष्ट हाँ बोलो अइंधिष्ट अइंधिशी अइंधिश वही लिंग लकार में अइंधि स्यत अइंधि स्यत इनादे। अच्छा आगे खिद दैन्य आ गया, खिद दैन्य का लट में क्या बनेगा, किंते लिट में चिकिदे, लोट में खिंताम, लंग में अखी अखिंत अखिंत अखिंद साताम अखिंद साताम अखिंद आताम अखिंद आतनपति में विधि में आतनपति तो खिंदिता, आश्रय में खित खित शिष्ट धातु अनिटे खित शिष्ट, लुंग में अखित अखित साताम अखित सत अखित्था, लिंग लकार में अखेत श्यत खेद क्या के विधि विचारणे विंते विंते विंदाते, लोट में विंता विंदा नहीं हाँ विंदाम बिन नहीं बिंद धातु है ना, विंता बिन बिन बिन हाँ विंता हाँ विंते यह विंता मनेगा, विंताम बोलो विंताम विंदाताम लंग में अविंत अविंदाताम, आश्रय में विशिष्ट, लुंग लकार में अवित्त अवित साताम, लिंग लकार में अवे सता ओम नृता।